بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هو الله احد. کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے. الله الصمد. وہ معبود برحق بے نیاز ہے. لم يلد ولم يولد. نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور کوئی اس کا ہمسر نہیں.